a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 listopada, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Niezbędne są nowe obostrzenia. Następnym krokiem będzie już tylko narodowa kwarantanna, ostrzega premier. Rekord zachorowań notują też Niemcy, choć to o 8 tysięcy mniej chorych niż w Polsce. Warszawa upamiętni polskiego wirtuoza fortepianu. Epidemia nie odpuszcza. Dziś potwierdzono ponad 24 600 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 373 osoby. To najwyższe wskaźniki od początku wybuchu pandemii. Nie można powiedzieć, że najgorsze za nami, mówi premier i ogłasza nową listę obostrzeń. Od soboty zamknięte będą teatry, kina, galerie. Otwarte będą tylko sklepy spożywcze, apteki i drogerie. Koniec z nauką stacjonarną. Rozszerzenie nauczania zdalnego również na klasy od pierwszej do trzeciej i przedłużenie okresu pracy zdalnej dla uczniów powyżej czwartej klasy do końca listopada. Na dzisiaj podajemy tę datę 29 listopada. Być może będziemy musieli ją przesunąć. Premier zapewnił, że rodzice będą mogli skorzystać z zasiłku dodatkowego na takich samych zasadach jak wiosną. Do 29 listopada będą obowiązywać także ograniczenia liczby klientów w sklepach. Minister zdrowia apeluje do ozdrowieńców o oddawanie krwi. Liczba tych, którzy pokonali wirusa i zdecydowali się pomóc innym, wzrosła w październiku do prawie 1000 osób w porównaniu z wrześniem. Ale chętnych, jak mówi Adam Niedzielski, wciąż jest zbyt mało. Leczenie osoczem jest w tej chwili metodą stosowaną w polskich szpitalach i apeluję do ozdrowieńców, żeby do tych centrów się zgłaszali. Warunki, jakie powinni spełniać, to jest przede wszystkim miesiąc po formalnym wyzdrowieniu. Kolejnym warunkiem jest wiek między 18 a 60 rokiem życia i waga powyżej 50 kilo. Z COVID-19 nierówną walkę toczą też nasi zachodni sąsiedzi. Minionej doby w Niemczech padł rekord zakażeń. Liczba chorych przekroczyła 17 tysięcy. Niemieckie laboratoria są na granicy wydolności. Z Berlina Wojciech Osiński. W dzisiejszych niemieckich gazetach czytamy, że przy obecnym tempie rozprzestrzeniania się koronawirusa możliwości testowania będą niebawem wyczerpane. Przebadanie wszystkich osób z objawami przeziębienia jest po prostu nie do zrealizowania, pisze dziennik Der Tagesspiegel. Instytut imienia Roberta Kocha zwraca uwagę na coraz bardziej niepokojącą sytuację epidemiczną w stolicy Niemiec. W ciągu ostatniej doby odnotowano w Berlinie ponad 1500 nowych przypadków koronawirusa. To największy przyrost zakażeń od początku pandemii. W niektórych szpitalach lekarze wstrzymują planowane operacje, by zapewnić miejsce osobom chorującym na COVID-19. Burmistrz Berlina Michael Müller wezwał mieszkańców do przestrzegania nowych ograniczeń. Nie chcę widzieć w Berlinie podobnych scen jak we włoskim Bergamo. Nie chcę, aby na ulicach naszego miasta rozmieszczano ciężarówki z chłodniami jak w Nowym Jorku, tłumaczył polityk SPD w stołecznym ratuszu. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W Krakowie pożegnano dziś profesora Andrzeja Pułtawskiego, filozofa, etyka i bliskiego współpracownika Jana Pawła II. Uroczystością pogrzebowym przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. Pragniemy go otoczyć szczerą modlitwą, a nade wszystko uczestnictwem w mszy świętej, która niech będzie wyrazem naszej wdzięczności za to wszystko, kim był dla nas, dla środowiska akademickiego, dla rodziny. Zamiłowanie do filozofii połączyło go z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, szczerym przyjacielem całej rodziny. W czasie okupacji niemieckiej profesor Pułtawski był działaczem Armii Krajowej i uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Prywatnie był mężem Wandy Pułtawskiej, bliskiej przyjaciółki Karola Wojtyły, lekarki i działaczki na rzecz ochrony życia. Prezydent Andrzej Duda pośmiertnie odznaczył profesora Pułtawskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Profesor został pochowany na cmentarzu salwatorskim. Miał 97 lat. Neon Fryderyka Chopina rozbłyśnie w stolicy i to jeszcze w tym roku. Jak mówią organizatorzy konkursu Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, taki projekt mógł powstać tylko w Warszawie, bo to tu kompozytor mieszkał, tu okrzyknięto go cudownym dzieckiem, tutaj uczył się i komponował. W pierwszym etapie wyłoniono 3 projekty. Wszystkie można oglądać na oficjalnym fanpage'u Instytutu Fryderyka Chopina. Tam też można oddać swój głos na ulubiony projekt. A głosować można do 13 listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nagle gęby zjawiają się. Sen się dwoi i troi, by pokonić tych troi i od złego uchronić mnie. I od złego uchronić mnie. Przepadam, gdy mi się śni, że ludzie są brzydcy i źli. Sam spotkałem ze czterech ludzi dobrych i szczerych. To, że znam ich, pochlebia mi. To, że znam ich, pochlebia mi. Choć to bajka nie ta, za blisko ziemi. I nie ta fizyka meta, to już rano jej nie ma. Nie ma. A choćbyś się z jawy wyrwać chciał, organizm utrudzisz. To, co miałeś, nadal będziesz miał i z niej się nie obudzisz. Nie znoszę, gdy mi się śni to, co na jawie szkodzi mi. Przecież sen to sztuka dla uczonych i nieuków. To sztuka, że w ogóle się śni. Sztuka, że w ogóle się śni. Może to dziwnie zabrzmi na antenie radiowej podczas prowadzenia audycji, ale ja przyznam się szczerze, że nie czekałem aż tak bardzo mocno na to wydawnictwo, chociaż jestem wielkim fanem oddzielnej twórczości każdego z panów Waglewskich, ale posłuchałem pierwszego singla, potem dostałem wiarygodne info od ekspertów. No i tak już chyba trzeci czy czwarty dzień ze mną ta płyta jest codziennie, szczególnie wieczorami. A że audycja Dogrywka jest wieczorem, no to proszę bardzo, dwa fragmenty. Ziemia oraz Gęby z albumu Duchy, Ludzi i Zwierząt. Może zabrzmi to banalnie, ale powiem, serdecznie polecam. 19 minut po godzinie 20 zapowiadałem tydzień temu, zapowiadałem wczoraj w audycji Trójkowo-Rokowo, więc finalnie zapowiem i teraz. Mamy już jest i to z nami dziś w audycji nowy album grupy Nothing zatytułowany The Great Dismal. We'll be right back. Jeżeli Państwo mieliby ochotę skontaktować się z audycją Dogrywka, proszę pisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Formacja Nothing, filadelfijska formacja Nothing, jej czwarty album tejże grupy The Great Dismal. Historia grupy nie jest zbyt wesoła, bowiem w środek niej wkradł się wątek, kiedy to lider został pobity podczas jednego z koncertów. Lider Dominik Palermo, to jego wizje otoczone, jego wizjami otoczone są wszystkie płyty, wszystkie teksty, cała muzyka tego zespołu. Potem problem z jego rekonwalescencją, problem z wydaniem drugiej płyty, roszady w składzie i wszystko to nie było ciekawe, ale dobrnęliśmy, właściwie panowie dobrnęli do roku 2020. I dokładnie 30 października ukazał się ten krążek. Ten krążek, na który, przyznam się szczerze, czekałem. No i czekałem tej chwili, kiedy będę mógł go zaprezentować w programie trzecim Polskiego Radia. Ta pora w Trójce nazywa się Muzyka z Trójką. Od poniedziałku do czwartku między 19 a 22. W tym momencie audycja Dogrywka. Półtorej minuty do wpół do dziewiątej. I czwarty album Great Dismal formacji Nothing z Filadelfii. Co ciekawe, nagrany podczas pierwszego lockdownu, kiedy to Stany Zjednoczone zamknęły granice, a zespół wraz z producentem Williamem Jeepem schowali się, mówiąc dosłownie, pod Filadelfią na 5-tygodniowej kwarantannie. I proszę bardzo, powstał taki materiał. Materiał, który zasługuje na większą uwagę, ale w związku z tym, że dogrywka trwa niecałych 60 minut, dziś mogliśmy sobie pozwolić tylko na dwa utwory. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A następny w kolejce, szanowni państwo, jest krążek, który jest rówieśnikiem Great Dismal. Ukazał się też 30 października. Zaczyna się bardzo niewinnie, ale do pewnego momentu. No a potem panowie wystawiają rogi i śpiewają, krzyczą raczej. To my, Mr. Bungle, wróciliśmy, by trochę narozrabiać. You are a bold and courageous person, afraid of nothing. I am Hilltop, your home. There stands a dilapidated old mansion. Some say the place is haunted, but you who don't believe in such myths. One dark and stormy night, a light appears in the topmost window in a tower of the old house. You decide to investigate, and you never return. nation. Plus the population is increasing. Michał Grabkowski, @polskieradio.pl to adres mailowy tutaj do audycji. Mr. Bungle, tak, to oni wrócili po ponad 20 latach. Nie można powiedzieć, że ze świeżym materiałem, bowiem to, co znalazło się na płycie The Raging Wrath of the Easter Bunny Demo, było nagrane już w roku 86, ale postanowili jeszcze raz to zarejestrować i wydać na oficjalnej płycie. Mało tego, do zespołu wrócił Dave Lombardo i Scott Ian i mamy. We'll be right back. Dokładnie podczas nocy halloweenowej ten album się ukazał. Panowie postanowili go promować podczas specjalnego wirtualnego koncertu The Raging Wrath of the Easter Bunny Demo. Mr. Bungle, ponad 20 lat kazali na siebie czekać. Ja jestem, szanowni państwo, po dosyć nietypowym zabiegu, ponieważ dopiero przesłuchałem, i to celowo, połowę tego wydawnictwa, 6 utworów dokładnie, no ale już w tej szóstce znalazłem pozycje, które postanowiłem, że dzisiaj no muszą się znaleźć. 50 kilka minut na wieczorną audycję, gdzie prezenter chciałby zmieścić wszystkie swoje ukochane nagrania. To jest naprawdę bardzo mało czasu, w związku z czym szybko pożegnaliśmy się z Mr. Bungle i nie zdążyłem powiedzieć, że w dzisiejszej audycji dogrywka Grizzly Adams, potem Anarchy Up Your Anus i Hypocrites. Te trzy utwory z najnowszej płyty wybrzmiały i od razu przeszliśmy płynnie do kolejnego projektu, który na dziś zaplanowałem. Przed chwilą wysłuchani Five the Hierophant, pochodzący z Londynu. Od bardzo niedawna te dźwięki goszczą, szanowni państwo, w moich uszach. Na tyle jednak, że mogłem już coś dzisiaj wybrać na spotkanie, bowiem znalazły sobie miejsce, godne miejsce. Utwory instrumentalne, wszystkie, pomijając liczne sample z głosami ludzkimi, ale to chyba dobrze, bo do takiego, moim zdaniem, zestawienia różnobarwnych dźwięków, wokal tutaj byłby zbyteczny. Thank you. przypominam, nazywają się Five The Hierophant. Pochodzą z Londynu i jeżeli chodzi o moją przygodę z tym projektem, to ona jest bardzo krótka i bardzo uboga jak na razie, bo zetknąłem się tylko z ich mini albumem wydanym 3 lata temu. Myślę, że w kolejnych audycjach Dogrywka będziemy wracali do tego właśnie projektu. 5,5 minuty do godziny 21. Po godzinie 21 Ola Kaczkowska i Klub Folkowy. My tymczasem pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Alina Benke program zrealizowała, a ja nazywam się Michał Grabkowski i mówiłem do mikrofonu i przygotowałem muzykę. Życzymy Państwu miłego, dobrego wieczoru, no i do usłyszenia następnym razem. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go teraz taniej o 400 zł. Energooszczędna pralka Bosch teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej.